washa kama ukubu. Ni vitamu lakini mwisho vina kwali ya we. Acheni ni useme utamu wa Yesu we. Wacheni ni sifu utamu wa Yesu we. Umetutenga mbali na dhambi utamu wa Yesu we. Haufanani na utamu wa asali utamu wa Yesu we. Thamani yake imeshinda almasi utamu wa Yesu we. Ni mali ghafi isiyopatikana kwa mapesa jamani he. Bali kwa njia ya msalaba tumepewa utamu wa Yesu we. Nasema